Matxinada Hard. Tots els divendres, de 3 a 5 de la tarda. Me cago en tu líder, no grites libertad si no sabes ni cómo se escribe. Me cargo a Sindex, tenemos hackers violentos con software libre. We are el templo del tigre. A Radio Trama, 91.4 de l'FM. No hablo de cosas abstractas, que soy muy concreto. Te hablo de presos, de heridos, de muertos, de gente expulsada del sitio en que vive, de gente que muere buscando un salario, de gente tan rota como su cabeza, comiendo pastillas contra la tristeza, la tierra partida por las carreteras, las granjas, los CIEs y ante esto la guerra, y ante esto la guerra, y ante esto la guerra, la guerra. Escolta Matxinada Hack a Radio Trama. Molt bones, nou programa Radio Trama, això és Matxinada Hack i que us donem la benvinguda a tots els oients que ens escolteu. Aquest nou programa, pues, que té diversos pilars ideològics i que alguns, pues, podeu dir que estan com una mica enfrontats, però per nosaltres no, i és el hacktivisme, l'anarquisme i la alliberació nacional. Aquests són les tres punts filosòfics en els que, pues, volem entrar en uns debats profuns, ja siguin amb col·lectius o individualitats, i que també tenim molt més per informar i tenim molt més també per treballar i perquè sigui una eina de treball al programa Matxinada Hack. Bueno, a part us volem informar que aquest programa tenia que haver començat avui a les 3, de 3 a 5, però hem tingut diversos problemes i entre ells, pues, són la via amb la que nosaltres prenem contacte amb la gent que fem les entrevistes. Llavors, aquests problemes tècnics ens han afectat i no hem pogut fer aquestes parell d'entrevistes que teníem per avui, que esperem fer-les la setmana que ve, i era, pues, el Partido Pirata, en el que ens van informar, pues, una mica de com estan aquestes lleis que últimament, pues, a la xarxa estan debatint-se, no? Que són, pues, SOPA, ACTA, la llei SINDE, i entre altres aquestes són les més conegudes que ens afectarà, pues, a tots els que ens adincem per al ciberespai. Doncs també més informació la podeu trobar, pues, a la xarxa, al ciberespai, a les pàgines radiotrama.net, o en el nostre cas de la nostra pàgina del programa és matxinadahack.radiotrama.net. També ens hem obert a les xarxes socials, que també ens podeu trobar com a matxinadahack, pues, des d'Idèntica al Twitter. I per últim, la que ens sembla més interessant és el projecte de l'OREA i aquesta semilla que es diu n-1.cc. Doncs on ens podeu trobar, pues, un grup que anirem fent al llarg d'aquest any. I, bueno, no sé si d'ahir l'emissor, però bueno, això, si sonés ara, seria la freqüència modulada 91.4. Però no. Doncs això, espero que us agradi aquest nou projecte Radiotrama i que també tenim la col·laboració de Ràdio Onda Expansiva, en la que nosaltres col·laborem en la medida, en la, sí, medida de lo que són les entrevistes que oferim, pues també seran retransmitides a les diferents ràdios a les que participem, que són pues Irola i Ràtia, i les altres no, tampoc us les puc assegurar del tot, però bueno, són Sincílic i Ràtia, Contrabanda FM, Ràdio Pluton i no sé si m'escapa alguna, però bueno. Bueno, i pues, per últim, per obrir el que és pues, a Machina Hack, també posarem música perquè també creiem que és un mitjà a utilitzar i en aquest cas pues, obrim programa amb una cançó que és d'un grup que es diu Siroca i la cançó es diu Bihotze Tatik Sincílic, Colgado en Nuestros Corazones, algo així. I pues, la volem dedicar pues, a dues persones que pues, la setmana passada pues, van morir. I són d'Euskal Herria, com no, pues, des de, també d'una part on sent també Machina de Hack. I una és Blanca Antepara, que va ser pues, mare de l'express polític Josu Ormanchea. I també d'Iñaki Ormanchea, que va ser assassinat pues, l'agost de 1991 per un tiroteig per la Guàrdia Civil i això va ser pues, el barri de Morlands, de Donosti. Li volem dedicar a ell el programa i també a José Luis Álvarez Esperanza Txigardegui, un dels fundadors pues, d'ETA i Herri Batasuna, pues, que amb els anys per Euskal Herria ha sigut molt important perquè bueno, també va formar part d'Arrelar i el 2008 va ser candidat pel Senat per ANV. I també volem destacar pues, el seu treball cap a l'Euskara. Doncs això, pues, per Txigardegui i Blanca Antepara, pues, li volem dedicar aquesta cançoneta de Siroca, Bihotze Tatik, Sincílic. Ezabatzen zaituztete azteko makurtzeko debekatuz isolatuz herria beldurtzeko gu prest gaude distantzia, musuka laburtzeko. Gu prest gaude besarkadaz, kateak apurtzeko. Gu prest gaude barroteak, lastanekin urtzeko. Sufrimendua argazki hori bat bihurtzeko. Sufrimendua argazki hori bat bihurtzeko. Iluziaren bidetik ausardia lagun izan zenuen, etorkizuna irabazteko autua egin zenuen. Sentimenduen bidetik errepidea ezagutu genuen, dituzue. Argazki bihurtu zaituzte, isilarazin zaituzte. Itxumutu da gorne zaituzten, debekatu da zaude. Debekatu da gaude, debekatu da zaude. Gure bihotzetatik zintzirik bizi dira. Oldei aurre egiten dion harriak eraikitzen du sustraietatik herria. Errepide gorrian zure horpegia dugu ametza. Egun latzetan zuentzat gure hitzen babesa. Libri izan arte, nola! Libri izan arte, nola! Bueno, després d'aquesta cançó, de, com he dit, Siroca, Biotxetatic, Sincilic, que també no ho he dit, però bueno, té les col·laboracions de Gose i 121 Crew. I la tercera col·laboració, no sé per què, però no surt més informació i no sé qui pot ser, els dos grups que he dit, perquè els conec i conec les veus, però el tercer no. Així que ho sento, però no tinc més informació sobre aquest grup. Bueno, també volia comentar pues, Matxinada Hack per què sorgeix i per què ara pues, a Radio Trama. Bueno, pues, és una etapa radiofònica la que vaig portar jo darrere d'aquests 4 anys i tot això pues, va començar a Gasteiz, a Vitoria, a la Bedi. I bueno, pues, després he passat per altres ràdios pues, com Molotov i Ratia de Hernani, Sincilic... Irratia des de Orereta, Renteria, i una petita temporada per Irola, per Bilbao. Llavors, el programa es deia Estabai, i bueno, pues, aquest programa ha anat, ha evolucionat, i ara, pues, si entreu a lo que és la meva pàgina personal, serotoninah.com, pues podreu trobar més informació d'alguna entrevista que m'han fet a dues ràdios d'Euskal Herria, com són Janjakun Irratia i Infosaspi, I bueno, pues podeu veure el que ha evolucionat una mica, el que era estava i des d'un programa de ràdio, ara pues, dintre d'un mes o així, pues, a presentar-lo, que el presentarem, com un servei d'informació i d'eines telemàtiques, totes, clar, amb software i cultura lliure, per i por Euskal Herria, no em surt en català, ho sento. I llavors, també, pues, llavors què passava? No podíem agafar una altra vegada el nom d'Estavai perquè ens semblava aprofitar-se massa d'aquest nou projecte ambiciós per nosaltres i, pues, per què no, Machina de Hack, que sona brutal. Pues sí. Llavors, això és Machina de Hack, com ho he dit, i què vol dir també? Pues Machina de vol dir revolta i hack, pues hack. Si no tampoc sabeu molt el que és la definició de hack, pues bueno, hi ha també moltes definicions de la mateixa paraula, però des de pues, una filosofia i una ètica sobre el software i la cultura lliure, una explicació molt curta. Però bueno, si no, pues, als raders, el que seran els següents programes, també pues, anirem tractant el tema, no? Perquè és molt ampli. Però també volia parlar, ja que avui ha sigut un dia pues, bastant especial, perquè pues, m'estava preparant el programa, el que anava a ser el programa, pues, amb les entrevistes i tot, i pues, bueno, no ho volia fer, ho volia deixar més per la setmana que ve, però crec que, pues, mira, ho comentaré una mica, no? Bueno, resulta que s'està parlant pues, per la red de que allí i avui pues, l'FBI diu que la quantitat d'atacs és d'un 24% superior a lo normal i que Anonymous ha desencadenat una resposta al tancament de Mega Unbloat. Pues, diu un hackeig massiu contra les diverses webs governamentals i la indústria discogràfica nord-americana. Amb més de 27.000 ordinadors implicats i unes 10.000 persones darrere d'elles. I es tracta del major atac informàtic que es recorda per a sobre inclús de Wikileaks. Pues sí, sona molt bé, però bueno, com ja he escrit, es pot formar part de... Jo l'anomeno Cyber Black Bloc, no? Però bueno, on realment fa falta és en el dia a dia on treballem col·lectius i individualitats per canviar i arribar pues, a una autogestió de les nostres vides i pues, un aprenentatge, un debat i una utilització d'aquestes eines lliures a el que és el ciberespai. Llavors, què vull dir amb això? No? És molt fàcil pues, sí, atacar, però realment no saber què hi ha darrere d'ell. Llavors, per nosaltres, Mega Unbloat és una altra empresa privativa en la que tampoc havia alliberat aquest magnífic codi que ara mateix pues, podríem haver obert pues, 10 pàgines igual que Mega Unbloat. Però com el seu, la seva filosofia d'aquesta empresa era lucrar-se només ells, no alliberaven aquest codi. Llavors, pues, pues, per una part, no em sembla bé pues, que s'apoyi o es faci creure que és en suport a Mega Unbloat, quan per mi, ja et dic, no entra dintre de la nostra filosofia, no, de hacktivista. Bueno, és una mica entendre, i després, amb el tema dels atacs, pues, el que deia, sembla molt bonic, però també s'han de prendre unes mesures com quan es fa al carrer, no? És el mateix. I si no sabem el que és una IP, que la IP és la teva direcció, és a dir, és com el teu nom del carrer, el teu número, o sigui, de carrer i el teu pis i porta. Pues, si no saps que necessites utilitzar unes VPNs que és per no com connectar-te directament des del teu ordinador a internet, sinó que amb un altre ordinador no deixes rastre el que és l'entrar al ciberespai, així explicar perquè ho entengueu, doncs anem apanyats, perquè molta gent pues, li seguiran el rastre, i més quan darrere estem parlant de que hi ha governs i hi ha policia treballant pues, per rastrejar qui està fent aquests atacs. Llavors, pues, bueno, us aconsello que us informeu una mica més i que al final Anonymous són persones que que a vegades no estan ni conscienciades políticament i que l'únic que volen és això, pues, fer el ciberblack block, que bueno, pues, per una part, pues, mira, si ataquen tal pàgina pensem, ah, que bé, no? Però no, no és així. Bueno, ja he explicat una mica, per mi el que és Anonymous jo crec que ho tractarem a altres programes i que us anava a ficar pues, dintre de lo que és la cunya de Machinada Hack. Hi ha un tema que us volia presentar, que és del Temple del Tigre, d'aquest nou recopilatori que han fet pues, la pàgina web que es diu nononopassaran.com. I és el tema, de, com he dit, del Temple del Tigre, i en aquest cas d'un dels components d'ell, que és Gin i Gia, doncs pues, aquest InfoRaps 2, Gin i Gia. Los que votaron al PSOE es porque aún creen en la magia. Votantes del PP practican la coprofagia. Lo llaman democracia, pero el 60% de los votantes no votó a esa mafia. No me hace gracia, me cago en tu líder. No grites libertad si no sabes ni cómo se escribe. Me cargo a Sindex, tenemos hackers violentos con software libre. Cuidar el Templo del Tigre, resistencia ante un presente turbio. Tienen más poder pero menos cerebro que un antidisturbio. Da igual si eres de centro o de suburbio, cada frase de este tema hace subir el mercurio. Verdad hay una sola, pero depende de la fuente. Yo tengo de perro flauta lo que tú de inteligente. Estamos en el frente, viendo cómo cae el imperio. Este sistema corrupto hacia el cementerio. InfoRap se ha vuelto, no, no pasarán. El Templo del Tigre, a la batalla y la quizá. A Beck, le fin, sí, sí, la familia. En forma de pepino como un Tomahawk misil. InfoRap se ha vuelto, no, no pasarán. El Templo del Tigre, a la batalla y la quizá. A Beck, le fin, sí, sí, la familia. En forma de pepino como un Tomahawk misil. Somos grandes, tú ni complace. No te lo plantees o entrarás en trance. Me parto el culo, sonrío, suelto los panzer. Quieren hacerme daño pero no estoy a su alcance. Les falta fe y no en la religión. Nos patrocinan los de Frosties y Bimbo por Tigretón. Me patrocina la gente que me hace grande. Son los protagonistas que el mensaje expanden. Son como Tandem de McTayer, hardcore no reggaetón. Mi correo es billgatesmanco@hotmail.com. Por si alguno se alude que un mail los mande. Y lo leo mientras le tiro los trastos a Angie Fernández. Este sistema está abocado al desastre. Yo lucharé hasta la muerte para aguantar el desgaste y transmitir la seriedad y buen rollo que tanto falta. Los que nos escucharon dejaron de pagar fantas. Hay que ir directo al grano, raíz de Madrid. O nos dan las 12, el 21 del 12. No sé si me explico o dejaros de historias. Como sin comentarios padezco de absurdofobia. InfoRap se ha vuelto, no, no pasarán. El Templo del Tigre, a la batalla y la quizá. A Beck, le fin, sí, sí, la familia. En forma de pepino como un Tomahawk misil. InfoRap se ha vuelto, no, no pasarán. El Templo del Tigre, a la batalla y la quizá. A Beck, le fin, sí, sí, la familia. En forma de pepino como un Tomahawk misil. Bueno, pues ja veu com sonava el Temple del Tigre i aquesta última cançó que ens ha sorprès i que, bueno, pues ens anava pues com anillo en el dedo, no? Es diu així o algo així. Pues sí, pues ens anava amb aquesta frase per la cunya. Pues perfecte, i ja us dic que dintre de dues setmanes pues tindrem el plaer també d'entrevistar el Temple del Tigre i que tenen sorpreses i espereu-se. Pel qui els hi agradi això del rap, pues ben en forts. Pues bueno, com comentava, us semblarà tot raro que parlem de hacktivisme. I mentre estava sonant la cançó ho estava pensant, no? I posem pues aquí a Malparir Anonymous, pues sí, una mica, ja anirem parlant i ho tenia que dir això, de que bueno, que poc a poc, no? Perquè també pues, entenem que jo porto un any o així pues, dintre del que són alguns col·lectius de lluita hacktivista i a vegades és difícil entendre tot el que són aplicacions, eines o com treballar, No, doncs t'està començant com instal·lar-te un Ubuntu, que pot ser un canvi pues, molt gran pues, per qualsevol que ho faci, no? O potser per algú que mai no ha utilitzat un ordinador directament, li instal·la software lliure des de pues, un Debian, un Ubuntu o el que sigui i ja es pot acostumar i per ell és el normal, no? Com deia una companya. Però nosaltres entenem pues, que tot això és molt difícil per la gent a vegades entendre pues, en què es basa, no? I, bueno, i justament ara, com deia, estava calent amb tot el tema de les lleis, no?, privatives i com volen censurar pues, tot el tema del ciberespai. Llavors pues, us volia presentar pues, una altra cançó i pues, bueno, com és la benvinguda això de Machina de Hack, pues, mira, vull dedicar aquesta cançó a un altre programa de Radio Trama pues, que és Generació VSO. I aquesta cançó, pues, el que la va fer, jo crec que pensava en una pel·lícula, i era pues, Blade Runner. Pues, això, és un cantautor que es diu Garchot, des dels pobles ocupats de Nafarroa, de Navarra, i la cançó es diu, pues, bueno, no, és que no sé com es diu, però bueno, és coneguda per Ovejas Elèctriques, i sona una mica també, a part de pel·li, al llibre de Sueñan los androides con ovejas elèctriques. Vinga. Soy un árbol que se quema, una margarita que se marchita, un pequeño río que no sabe nadar, un pececillo que se empieza a secar. Soy un árbol que se marchita, una margarita que se empieza a quemar, un pececillo que no sabe nadar, un pequeño río que se empieza a secar. Odio a la gente, odio a la gente, odio a la gente que no siente, odio a la gente, odio a la gente, odio a la gente que no siente. Sueñan los androides con ovejas eléctricas, sueñan los androides con ovejas eléctricas, y sueñan los androides con ovejas eléctricas, y sueñan los androides con ovejas eléctricas, y sueñan los androides con ovejas eléctricas, ovejas eléctricas, ovejas eléctricas. Bueno, pues espero que us hagi agradat. Per mi és un temón aquest, per això em recorda molt a Blade Runner. Que espero que els nostres companys de Generació VSO ho hagin fet, eh? Que hagin parlat d'aquesta pel·lícula, i segurament que sí, segurament. Bueno, també vull comentar una altra novetat dintre de Radio Trama, i és que ja podeu accedir pues, a la nova web, que és la següent, radiotrama.net. I, bueno, pues, què podeu trobar de nou? Pues, moltes coses, sí, així és. Però comencem pels problemes. Tenim problemes amb el reproductor online i ens està donant una mica de mal de caps, però bueno, és l'única cosa dolenta i després pues, us explico tot lo nou. Bueno, com si veieu i entreu a radiotrama.net, entreu pues, a lo que és a radiotrama.ourproject.org. Bueno, pues què és Our Project? Per què aquest canvi, no? Pues bueno, com dèiem, creiem en el software i la cultura lliure i si ho podem fer, pues i tenim el plaer de fer-ho, ho farem. I això ha sigut una mica el cas, aquest canvi ve pues perquè Our Project pues hi han més de 1000 col·lectius pues o individualitats que també pues la fan servir i totes pues tenen que tindre pues una llicència lliure o algú que veure pues amb el software o la cultura lliure. I doncs nosaltres pues hem seguit aquesta filosofia i ètica d'entendre el que és el ciberespai i ens hem currat un espai dintre pues d'aquest gran projecte Our Project, on entre altres coses de servidor pues també pues podeu fer pues des d'una llista de correu, bueno, podeu també amb altres projectes també participar i ajudar a altres projectes a que facin la web o, bueno, és una mica una eina pel procomú, no?, que sol dir dintre de lo que és el ciberespai. I també pues, volia comentar, com deia, pues, lo que també les cosetes noves que hem fet. Tenim també tot el que són les llicències, pues també podeu veure que posa algú de Move Commons. Què és Move Commons? Bueno, pues jo creia també que Creative Commons pues era realment l'alternativa, encara que Move Commons està basat en Creative Commons, però també té un objectiu més a complir, que és el que els símbols aquests que semblen una xurradeta, però també és molt visual, no? Veure que un col·lectiu de quina forma treballa, no? Pues per això posa que sense ànim de lucre i surt el símbol del dòlar tatxat. Després reproduïble, que són les dues R's, no? Pues per si algú vol agafar el programa, un programa de radiotrama i fer-lo sonar pues, a la seva pàgina web, pues, bueno, pues té suficients permisos, no? Pues per difundir, no? Per fer-ho pues, una mica més de difusió, no? Que diríem. I bueno, pues, reforçant els béns comuns digitals. Què és això? Pues, és participar en tot el que són pues, les eines i aplicacions lliures. No? Pues, diguem el que dèiem abans del procomú, és a dir, pues, si tenim una aplicació que llancem i que ens va bé per la nostra web i nosaltres ens la correm, pues, també pues, fer-la perquè la gent també la faci servir, no? O les persones o col·lectius que vulguin fer servir les eines, no? I bueno, pues horitzontal, pues també perquè som un col·lectiu horitzontal, no? I pues hi ha aquesta opció o l'altre angle per dir que som una organització jeràrquica i pues bueno, explicar una mica què era aquesta llicència, encara que com dic es basa en Creative Commons i és lo mateix, saps? Però bueno, a la vista pues canvia una mica, no? Llavors també bueno, contem amb el tema, la part social, que és on més s'ha obert aquesta pàgina. També diem que pues, tenim el nostre propi chat, que el podeu veure al menú de dalt i si li doneu a chat us porta pues, a una pàgina on el que surt és una finestreta i aquí pues, només teniu que ficar el vostre nick i omplir aquesta recaptcha, que sempre la recaptcha és aquells símbols, lletres o números que teniu que complir per poder-vos connectar i pues, així podem tindre una interacció molt més real amb el que són els nostres oients, no? I que la gent que ens escolti també formi part, no? I dintre d'aquesta també formi part que estic dient, pues, també ens hem obert, com he dit abans, a la xarxa social n-1.cc, que és de l'OREA. I bueno, pues també creiem que bueno, que part de la societat, pues ho hem de dir, està Facebook o està Twitter i pues que també creiem que si volem utilitzar pues, mitjans segurs i on la informació no sigui, de, sigui nostra i no d'una empresa privativa, pues és la forma que ho tenim que fer. Llavors és així una mica explicat el que és l'OREA i jo crec que tindrem temps d'explicar, ja que pues, bueno, pues, aquí al present pues, forma una mica part d'aquest col·lectiu que es diu l'OREA, que vol dir flor en euskara. I, pues, bueno, si voleu entrar, encara no hi ha res, aquesta xarxa social de N-1, el grup de Ràdio Trama, però bueno, a poc a poc anirem fent, que ja ha sigut suficient en una setmana fer aquesta pàgina web i encara tenim un tema pendent, que és el reproductor, ja que és una ràdio i si aquest reproductor no funciona, a vegades pues, no estem facilitant la feina a vosaltres, els que ens escolteu. Bueno, pues això és una mica que ja m'estic liant, jo crec, una mica, i tot això és improvisat. És a dir, l'únic que tenia preparat era la presentació de qui era pues Blanca Antepara i Txigardegui, i pues bueno, que jo crec que us ficaré un tema que, com he dit, pues, també al final està servint una mica això per presentar pues, la nova pàgina web, que és Matxina de Hack, i per presentar, per exemple, pues, lo que és ara pues, aquest nou disc que es diu Aria, que vol dir Hilo, pues, de Berri Txarrac, i la cançó es diu Alvocat Calteac, no? Que vol dir Daños Colaterales. Pues, jo crec que us agradarà aquest tema. Vinga. Bueno, pues aquí haveu escoltat aquest nou disc de Berri Txarrac, que es deia Aria, i la cançó Albo Cal Teac. Bueno, pues jo crec que també ficarem una altra cançó, però abans jo crec que m'he oblidat de comentar algú que era en l'aspecte social d'aquesta nova pàgina web de radiotrama.net, que és pues, el hashtag del Twitter, que és pues, almohadilla, no sé com es diu en català, almohadilla radiotrama, o en el nostre cas pues, almohadilla matxinada hack. Pues aquestes les podeu fer servir des de Twitter. Nosaltres les fem servir des d'Idèntica, en què tenim pues, es diu un mirall pues, que també retuiteja el Twitter. I bueno, pues, aquestes són una de les també pues, novetats dintre de la nova pàgina web i l'aspecte social que, pues, bueno, com està ara mateix la societat, són molt importants per la difusió i per arribar a la gent amb tantes pàgines, tantes coses, la gent ja no sap ni on entrar. Bueno, potser cada vegada queden menys jocs per entrar amb tot això de la censura. I, bueno, que com també esteu veient, també tinc que comentar que el programa avui l'estic fent en català pues, perquè l'estic presentant pues, per la gent de Sabadell, però que també ens trobem amb que jo en aquests 4 anys he fet un programa en castellà i també crec que també arriba més als oients pues, que també m'escolten des d'Euskal Herria i pues, que des d'aquí també els saludem pues, a tota la gent en la que pues, jo estava formant part i que, bueno, pues, que són pues, com per exemple els col·lectius Estava, Herri Moviment Duena Otsa, Cortxonea Gaztetxea, i més que res dedicar aquests dos i tindria, i jo crec que en els següents programes ja aniré comentant els altres col·lectius pues, en els que un està. Bueno, també comentau Solan i pues, sobretot el Dreves, que és una de les persones pues, que també estem treballant des d'aquí a Barcelona pues, per Euskal Herria. Sembla quines coses té la vida. I ara us vaig a ficar una cançó que és un grup que es diu Fructe des Sons i la cançó es diu If Men Have Cough It's Ain't, algo així, que vol dir ui, a veure si em surt, ui, que se m'ha anat del cap, i es diu, pues mira, del cap no, pues és que en mi cabeza hay una bomba, pues això es diu. Laufen durch die Straße, die meisten rennen ihr amok, die Augen ausgepickt, in ihren Herzen steckt ein Flock, auf ihren Seelen ein Fleck, der Sehnsucht heißt, und bei Nacht da die Leukoplast verklebten, Weiden zerreißt, sei mein Freund, sei mein Freund. Halt mich fest, sei mein Freund, sei mein Freund. Damit mich der Mut nicht verlässt. In meinem Kopf ist eine Bombe. Ich will, dass sie explodiert. In meinem Kopf ist eine Bombe. Ich will, dass sie explodiert. Es wäscht sich nicht weg mit euren selbstgerechten Lügen. Und wenn ihr in den Spiegel schaut, wisst ihr, ihr könnt euch nicht betrügen. Egal ob wochentags beim Shoppen oder Samstag Partytag. Da ist immer etwas in euch. Und es wird immer dort laut schreien. Und ihr versucht, diese Stimme zu ersticken. Und erstickt dabei nur euch. Egal ob beim Saufen oder Ficken. An den Händen Ringe, doch die Augen sind nicht reich. Sei mein Freund, sei mein Freund. halt mich fest, sei mein Freund, sei mein Freund, damit mich der Mut nicht verlässt. Ich will sie nicht mehr, dieses Feuer in der Nacht. In meinem Kopf will ich den Tag. Ich will sie nicht mehr, dieses Feuer in der Nacht. In meinem Kopf will ich den Tag. In meinem Kopf ist eine Bombe. Ich will, dass sie explodiert. In meinem Kopf ist eine Bombe. Ich will, dass sie explodiert. Wir müssen zärtlich sein in dieser Zeit. Denn sonst machen sie uns ein. Mit Funkeln in den Augen auf der Straße. In der Hand ein Pflasterstein. Jeder Mensch ist eine Bombe. Jedes Herz ist eine Bombe. Jeder Mensch ist eine Bombe. Bueno, pues fins aquí Efecte de Sons, com he dit, i no ho he dit, però bueno, aquest grup, bueno, cantautor, és un, bueno, té l'especialitat aquest que es diu Mogi, el cantant, i bueno, pues forma part del moviment queer, i això, pues bueno, pues mira, una altra cosa que dic, que suposo que pues a l'agenda... i els oients de Ràdio Trama, doncs més o menys ja sabreu, o potser el programa Revolucionant Consciències potser ha parlat alguna vegada. Però bueno, si no, doncs és una mica la destrucció d'aquests canons, doncs que tenen els rols, no?, d'home i dona, doncs trencar-los una mica. No? Això tracta una mica el moviment queer. I, bueno, també tindré, jo crec que tindrem temps en Matinada Hack, si no, d'explicar-ho. I, pues, bueno, Fruite de Sons també té aquesta cosa que, pues, que volia fer saber sobre aquest grup de Berlín. Una altra cosa també que volia comentar ja per finalitzar el programa d'avui, que ha sigut una mica caos, com diríem... activistes, no teníem el root per entrar, és a dir, que no teníem el, o sigui, no teníem el control i no teníem, pues, la suficient tècnica, pues, per portar les entrevistes avui a terme, o pues per ara, de cop, vale, estic fent un programa així improvisat, però bueno, jo crec que ha servit d'algú, encara que quan l'escolti ja m'ho pensaré si ha servit d'algú aquest primer programa per trepitjar fort a Ràdio Trama. I com us deia, doncs, bueno, us vull comentar la setmana que ve si no falla el tema tècnic, doncs, bueno, doncs ens està acumulant i tindrem tres entrevistes. Doncs entre les que volem destacar, doncs, com he dit abans, el Partido Pirata en tot el tema de com estan les lleis, de Sopa, Sinde i Acta, i també, com he dit, Accidente, aquest grup des de Getafe, pues, que venen de grup, o sigui, de membres com Ugly Bastards o Ébola, que segurament no coneixereu aquí a Sabadell, però bueno, que han tocat i han fet, pues, bastants concerts per tot el que és la península ibèrica. I a part, pues, també us volia comentar una altra que no he comentat, que és el mapa de movimientos ecosociales, i estarà, pues, crec, molt interessant, on també, pues, des d'un col·lectiu, pues, el que estem, com deia abans, estava Herri Moviment Duen a Otxa, la veu del poble, no? Seria Herri Moviment Duen a Otxa, i estava i vol dir sí i no, però si fiques estava i da, vol dir discussió, i bueno, pues és un joc de paraules que, pues, en euskera tenen molts jocs de paraules. I bueno, pues esta veí també participa dintre d'aquesta eina i us la volem presentar, pues, la setmana que ve, al pròxim programa, el número 2. I com deia, és un mapa de recursos en el que, pues, us trobareu un tipus Google Maps, però lliure, en aquest cas OpenStreetMaps, i amb uns punts, amb unes geolocalitzacions, que es diu, amb diferents símbols, i tens com per elegir 10 àmbits: comunicació, economia, educació, energia, ideologia, oci, cultura, protecció del territori, salut, sobirania alimentària, treball i vivenda i altres. Pues tots aquests àmbits, a sobre cada àmbit, té uns subàmbits que ja no els diré tots. I si no, ja els farem saber la setmana que ve, pues quan estigui aquest company, Irunatan, pues que és un dels que ha creat aquesta aplicació que està feta en Python, que bueno, és un llenguatge pues del més fàcil que, i entenible que es pot fer en programació, no? I bueno, pues aquest, què passa? Pues vale, tens les geolocalitzacions, però quan li dones al botó d'aquesta localització et surt una finestra amb totes les dades d'aquest col·lectiu o aquesta tenda, cooperativa, bueno, qualsevol tipus d'entitat, diguem, així més obert, doncs al final és una base de dades que, bueno, pues, també esperem en un futur que es treballi dintre d'aquestes xarxes socials que estem creant des de l'OREA. Bueno, pues, això és una mica el que és aquest mapa de moviments ecosocials i que tindrem la setmana que ve també. Així, pues, que, bueno, pues, dono per finalitzada el programa d'avui, que ho sentim molt, pues, que aquest programa hagi sigut una mica caos, molta improvisació. Soc d'improvisar, però me les preparo una mica més, però quan de cop arribes aquí a la ràdio i veus que el que et pensaves que funcionaria no funciona, és a dir, que no hi ha com entablar una conversació o les entrevistes, pues la veritat que m'he fet un lío. Però he intentat fer el millor possible. Així que pues us deixo amb un tema d'Accidente, d'aquest disc que han tret, que sona molt bé. Es nota que entre ells hi ha algú que treballa d'això, de tècnic i aquestes cosetes. Pues mira, Accidente, balones fora. Pues ens veiem la setmana que ve, divendres, de 3 a 5. I que, si voleu, pues, us esperem aquí al directe, des del chat, des de veient els vostres tuits que feu, pues, el hashtag Radiotrama o MachinadaHack, o pues, mira, teniu moltes possibilitats, i si no, pues, mira, només escolteu-lo o escolteu-lo directament al podcast de radiotrama.net. Pues, moltes gràcies i ens veiem la setmana que ve. Vinga, adeu! Machinada Hack. Tots els divendres de 3 a 5 de la tarda.